Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 kwietnia, minęła 15. Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki. Ewakuowana szkoła, 10 uczniów w szpitalu. Ich kolega rozlał płyn do odstraszania dzików, bo bał się sprawdzianu. Nie będzie dwukadencyjności samorządowców. PiS prawdopodobnie wycofa się z pomysłu. Surowsze kary za znęcanie się nad zwierzętami. Za kraty będzie można trafić nawet na 5 lat. Koniec akcji ratowniczej w gimnazjum w Pakosławiu koło Rawicza. Kilkudziesięciu uczniów podtruło się rozlanym w klasie preparatem do odstraszania dzików. Przed południem 32 uczniów miało nudności, bóle brzucha i zawroty głowy. Ewakuowano całą szkołę. Na miejsce pojechało 5 zastępów ratownictwa medycznego oraz strażacy. W sali gimnastycznej zorganizowano tymczasowe ambulatorium. Tam uczniowie zostali podłączeni do kroplówek. Podano im tlen. 10 z nich trafiło na obserwację do szpitala w Rawiczu, Gostyniu i Krotoszynie. Jedna z uczennic została przetransportowana śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim. Pozostałych podtrutych uczniów odebrali rodzice. Ratownicy medyczni zapewniają, że nastolatkom już nic nie grozi. Jak dowiaduje się Polskie Radio, płyn do odstraszania dzików do szkoły przeniósł uczeń, który chciał uniknąć kartkówki. PiS zmienia zdanie w sprawie samorządowców. Prawdopodobnie wycofa się z pomysłu ograniczenia kadencji dla prezydentów miast, wójtów i burmistrzów. To są ustalenia portalu polskieradio.pl. Do zmiany stanowiska przekonały partie opinie ekspertów. Konstytucjonaliści, z którymi skonsultowano propozycję, stwierdzili, że zostanie ona odrzucona przez Trybunał Konstytucyjny. Nie będzie żadnej dwukadencyjności. W tej sprawie są zbyt poważne wątpliwości prawne, wyjaśnia polityk PiSu pragnący zachować anonimowość. Jak tłumaczy w Konstytucji, jest zapisane, że obywatele mają czynne i bierne prawa wyborcze. Istnieją poważne wątpliwości, że nowa ustawa mogłaby je ograniczyć. Rozmówca portalu Polskiego Radia nie wyklucza, że sprawę sądowano również w Trybunale Konstytucyjnym. Jest tymczasowy areszt dla Uzbeka, który przyznał się do przeprowadzenia piątkowego zamachu w Sztokholmie. 39-letni Rahmat Akiłow wjechał ciężarówką w tłum ludzi. Zginęły 4 osoby, 15 zostało rannych. Posiedzenie sądu miało miejsce w specjalnej sali bezpieczeństwa, do której podejrzany, eskortowany przez policjantów, przybył w kajdankach. Towarzyszyli mu tłumacz języka rosyjskiego oraz obrońca mecenas Johan Eriksson, który oświadczył, że jego klient przyznał się do zarzuconego mu czynu i zgodził się na areszt. Po tym oświadczeniu prokuratura wystąpiła z wnioskiem, by dalsza część posiedzenia odbyła się za zamkniętymi drzwiami. Po 1,5 godzinie sąd podjął decyzję o aresztowaniu Akiłowa na miesiąc. Najpóźniej do 11 maja do sądu musi trafić akt oskarżenia. Prokuratura poinformowała, że nie ma wystarczająco silnych dowodów, by wystąpić z wnioskiem o aresztowanie drugiej osoby zatrzymanej w sprawie. Nie oznacza to jednak, że będzie ona wypuszczona na wolność. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. Kary do 5 lat więzienia za znęcanie się nad zwierzętami, a także dużo wyższe kary finansowe, nawet do 100 tysięcy złotych, to założenia zmian w ustawie o ochronie zwierząt, nad którymi pracuje Ministerstwo Sprawiedliwości, a którymi zajmuje się dziś rząd. Zdaniem resortu konieczne jest wysłanie czytelnego sygnału ze strony państwa, że nie ma przyzwolenia na złe traktowanie zwierząt. Takie zmiany najczęściej są chwalone, choć, jak mówi adwokat Katarzyna Topczewska, problem nie leży w wysokości kar. Sama zmiana ustawy nie załatwi problemu, zatem musi iść jej stosowanie. Trzeba pamiętać, że sędziowie teraz nie korzystają z tych uprawnień, które mają zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt i bardzo rzadko zapadają wyroki w tym najwyższym wymiarze. A z roku na rok rośnie liczba ujawnionych przypadków maltretowania zwierząt. W 2015 roku stwierdzono 1859 takich przestępstw, rok wcześniej 1500. Więcej jest też zgłoszeń i naszych interwencji, mówi Magdalena Silska z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt. Tych interwencji jest na pewno więcej i my to łączymy z podwyższoną świadomością społeczną. Dostajemy więcej zgłoszeń. Na przykład w roku ubiegłym przeprowadziliśmy 4800 interwencji, w tym podczas zimy odebraliśmy 100 zwierzaków, które przymarzały do prowizorycznych schronień, przywiązane do łańcuchów. Ten temat powróci za nieco ponad godzinę w audycji. Zapraszamy do Trójki. W kalendarzach 11 kwietnia w Polsce to Dzień Radia. Mamy przyjemność towarzyszyć państwu w domu, pracy, w drodze. A za co radio cenią mieszkańcy Nowego Sącza? O to pytała Monika Chrobak. Jak wychodzę, nawet nie wyłączam. Bardzo lubię radio. Wszystko w nim jest. I piosenki, te słuchowiska nieraz, i wiadomości. Cały czas radio gra. Coś, co troszeczkę się człowiek dowie, a troszeczkę rozpruszy niektóre myśli takie niepotrzebne. Najbardziej lubię jakieś ciekawe wywiady. Można się bardzo dużo z tego dowiedzieć. Mila mi czas, to jest ciekawy sposób właśnie w podróżach. Mimo, że nie ma obrazu, nie widzimy tego, no to jednak prowadzący potrafią tam przekazać jakieś emocje i czymś nas zainteresować. Bardziej rozwija wyobraźnię w radio, bo tutaj w telewizorze widzi się. A radio to trzeba się po prostu jakby

Shiva, au loin les neiges de l'Himalaya, sur le Gange en sari de soie brodée, histoire d'amour sacré. What to do it in Kathmandu. Akurat teraz kilkanaście kilometrów od stolicy Nepalu w mieście Bhaktapur jest co robić. Wczoraj rozpoczęły się tam coroczne obchody jednego z ważniejszych świąt regionu. Wielki wóz wiodący statuę pewnego hinduistycznego bóstwa przy pomocy setek ludzi i lin został przyciągnięty na główny plac miasta. W tym czasie tysiącom świętujących ludzi raczej, myślę, nie przyszło do głowy zastanawianie się nad propozycją sąsiednich Indii, które właśnie po raz drugi zaproponowały, by zmierzyć aktualną wysokość najwyższej góry świata. Wspólna nepalsko-indyjska misja naukowa miałaby sprawdzić, w jakim stopniu trzęsienie ziemi z roku 2015 miało wpływ na wysokość Everestu. Góra ponoć zmalała w wyniku kataklizmu i jest mniej więcej o metr niższa. Ale żeby ją zmierzyć, dokładnie trzeba by było zorganizować dużą wyprawę. Dużą, to znaczy złożoną z około 30 naukowców. Niezbędne byłyby precyzyjne pomiary, a koszt całej operacji mógłby osiągnąć bagatela 800 tysięcy dolarów. Tymczasem tegoroczny sezon wspinaczkowy na Everestie właśnie się rozpoczyna. Jeżeli ktoś z Państwa nie wie, koszt wejścia na szczyt, a właściwie próby wejścia na szczyt, mniej więcej niezmienny od kilku lat, wynosi około 30-40 tysięcy dolarów. Także kto chętny, to proszę. A dzisiaj w audycji Świat z lotu Drozda. Afganistan, kobiet, mistycyzmu, herbaty i uśmiechów. W oczach Moniki Bułaj, która jest właśnie w Polsce. A później zaś Kaszmir i powrót do Czadaru, lodowej drogi, która właśnie przechodzi do przyszłości. paweł.drozd@polskieradio.pl. Salentino in giallugore e casumo salentino in giallugore. Vedi la terra mia, quante ingiurie supportare ancora oggi, le cose non vanno ancora, si chiangono la crema mare, quanti cristiani ancora non tornano e quanti figli ancora si chiangono, la storia di voce di spicciare ancora così non si può stare. Uno sempre viaggia alla ricerca di fortune, c'è lui, il cuore che batte l'anima che sempre suona mal, c'è tra gli abbandonati e un destino sempre più buio, calpe se senza ritegli uniti come se che non sbaglio. Meridionale, sta voce che sale ogni giorno sotto all'usule, non grido ancora forte, già sta vita di mudare, perché la dignità non siamo sape rispettare. Le strade sempre decise, matte per lasciate, non pesce uno per donne, ma per nostro tutto pane, o con il di ruga tutto già stato, tu sempre pronto, il ruga è l'altro, qui rugamento, almeno lo faccio, almeno ci dentro. Non è calabrese, non è manco un mesinese, non è manco tarantino, non è manco un napoletano, non tira forte questa voce, è puro salentino, no, non è pugliese, ma non c'è troppo parese. Muzyka z południowych Włoch o wielowiekowej tradycji, ale we współczesnym wydaniu trudno usiedzieć w miejscu. Podobno takie rytmy leczyły, a może nadal leczą, gdy człowiek ukąszony był przez tarantulę. Nie mogę o tę muzykę nie zapytać państwa i mojego gościa. Z Włoch przyjechała do nas fotograf, reporterka, a także pisarka, która dokumentuje życie codzienne i duchowe różnych zakątków świata. Monika Bułaj, witamy w Trójce. Dobry wieczór. Bardzo dziękuję za zaproszenie. No, różnica czasu z Włochami chyba nie jest taka duża, żeby było dobry wieczór, ale dobrze, możemy, uznajmy, że na chwilkę jest ciemno, w sumie to rzeczywiście zasłony zasłonięte, niech będzie dobry wieczór. To jest przyzwyczajenie włoskie, po 12 się mówi dobry wieczór. Naprawdę? Tak. A więc dobry wieczór. A jak to jest z tą muzyką przeciwko tarantuli? Działa? Nie działa? Działa. Co się z nią robi? Działa na poprawę humoru z pewnością. O tak, głowa mi chodziła mocno. Teraz się przyniosła trochę za sprawą antropologów, głównie Ernesto de Martino, znów wróciła na place w przyszły poniedziałek. Tańca. Tak, ale społecznego takiego tańca. Mm-hmm. W poniedziałek będą tańczyć przed kościołem, gdzie są dalej opętania w Neapolu. To się nazywa Lunedì dell'Albis. To jest naprzeciwko takiego największego sanktuarium, gdzie kobiety dalej wpadają w trans przed Madonną, przed Matką Bożą tym razem. Natomiast młodzież na podwórzu, na dziedzińcu tańczy, na bosaka. A pająki do tego są potrzebne, żeby zainspirować, czy to już jest tylko symbol? Rytm. Rytm. Tajemnica jest w rytm. Właśnie ukazała się pani książka Nur, zapiski afgańskie. Także do Azji Środkowej się teraz przenosimy. No i na kartach tej opowieści z Afganistanu jest duży zbiór przywiezionych fotografii, ale też właśnie historii różnych. I przywołam może na początek taką scenę z tej książki. Ja wiem, że chciała pani tego uniknąć, bo wspominała pani o tym przed wejściem do studia, ale ja muszę. Bo to jest scena bardzo, bardzo gęsta i zapadająca w pamięć. Myślę, że nie tylko czytelnikowi, ale też osobie, która ją opisała. Scena z jednego chyba z kabulskich meczetów, z tego co pamiętam, w części meczetu, gdzie podejrzewam z kontekstu mają dostęp tylko kobiety. No i to już jest po kilku miesiącach pani podróży po Afganistanie. Dookoła Afganki nie ma mężczyzn i w pewnym momencie pani, gdzie jest pani w środku ubrana tak jak pozostałe Afganki, jest pani dostrzeżona przez innych, zauważają, że pani jest tą obcą, która jednocześnie jest ubrana jak wszyscy dookoła. Staje się pani atrakcją w pewnym sensie i to, co się dzieje dalej, ma swoją dodatkową dramaturgię. Kobieta odwraca się do mnie i pokazuje... Jedna z kobiet? Jedna z kobiet. Tak, na którą już wcześniej zwróciłam uwagę, ponieważ była inna od wszystkich. I w odróżnieniu od innych, w odróżnieniu od pozostałych kobiet była ubrana najbardziej w taki współczesny sposób, mniej tradycyjny. Welon, chusta ześlizgiwała się z włosów. Odsłoniła poły swojego ubrania, pokazując mi coś, co wobec czego nie miałam żadnych wątpliwości. Chociaż chciałam mieć, to był pas męczeński, to były tubki cylindrów, tak jak od pasty do zębów. Ładunki wybuchowe. To były ładunki wybuchowe, tak. Ona to tak zrobiłabym, tylko ja zobaczyła. To się wydarzyło w momencie takiego uniesienia, ponieważ wszystkie kobiety do mnie się zwracały, bardzo wzruszone, że ja tam jestem. Prosiło mnie też o błogosławieństwo, dlatego że podczas krótkiej wymiany zdań zrozumiało, że ja mam trzech synów, a kobieta, która jest matką trzech synów, jest taką właśnie święconą, uznawaną, taką prawdziwą matką, matką jak przystoi, i czasami prosi się o barakę. Proszono też mnie o barakę z jakichś innych powodów, których nie jestem w stanie do tej pory zrozumieć, bo wytworzyła się taka atmosfera bardzo, bardzo trudnej takiej egzaltacji, która jest, którą się często spotyka w Afganistanie, bo tam się bardzo łatwo przychodzi od momentu takiego uniesienia do bólu, od żartu do tragedii, od farsy do takiego sympatycznego żartowania o wszystkim i o niczym. I była pani obcą osobą, ale to było pozytywne, że była pani obcą tak, w takim miejscu. Tak, one po prostu nie spodziewały się mnie tam. Moje zachowanie podobało im się. Zawsze staram się o wykazanie szacunku, przede wszystkim ubiorem, ale też i zachowaniem, gestami i czymś, co w ich mniemaniu było modlitwą, a może było też w moim mniemaniu. Nie fotografowałam, bo ponieważ czułam, że jest to chwila zbyt intensywna, nie chciałam przeszkadzać. Jest było zbyt wiele kobiet. Weszłam jak lis do kurnika, delikatnie kryjąc się troszkę przy ścianie, ale jednocześnie bardzo widoczna, bo jestem bardzo wysoka. I ta kobieta się do mnie odwróciła i w tym momencie poczułam, że jedną rzecz, którą na pewno muszę zrobić, to wyjść stamtąd natychmiast, i czułam też, że nic się nie stanie. Ale w tym momencie coś się stało we mnie i pękła ta nić, ta więź, która wytworzyła się podczas miesięcy pobytu w Afganistanie, podróży. Ta więź z kobietami, z miastem, zaczęłam inaczej chodzić. Miałam taką sztuczność w sobie, która powodowała, że wydawało mi się, że wszyscy na mnie patrzą. A chciałam właśnie opóźnić ten moment jakby wynurzenia mnie z tłumu, wyłyskania mnie z tłumu, żebym mogła fotografować, żebym mogła wejść w rytm miasta. Bo chodzenie po Kabulu to jest dla mnie przynajmniej taka próba jakby zsynchronizowania się z rytmem miasta. Oczywiście nie do końca, bo mój status jest zupełnie inny. Jestem osobą uprzywilejowaną, ale staram się wejść, jakby oddychać razem z nim. Budzę się rano, wstaję, chodzę po wzgórzach, wchodzę do domów, do których mnie zapraszają, do świątyń. Chodzę też często nocami po świątyniach podczas obrzędów, najważniejszych obrzędów religijnych w ciągu roku. Dla nich to była obecność tak niezwykła, bo byłam obca, jednocześnie zaufałam im, bo byłam chrześcijanką, a przyszłam do meczetu i szanowałam te miejsce i te relikwie święte jak one. I w tym momencie jednak, gdy spotkałam tę kobietę, nie wiem czemu ona się do mnie zwróciła, później z czasem zrozumiałam, bo rzecz jasna wracałam wielokrotnie do tego miejsca, by zrozumieć, i zrozumiałam, co się tam stało dopiero po czasie. Było to miejsce najtrudniejsze i tam był bardzo zły muła. I w tym miejscu wydarzyły się bardzo złe rzeczy później, nie związane już z tą kobietą, ale inne historie. Te wielomiesięczne podróże po Afganistanie to były podróże za poszukiwaniem tej afgańskiej twarzy kobiety, czy bardziej jednak religii, czy mistycyzmu, czy wszystkiego naraz? Wszystkiego naraz, ścieżkami sufich, niewidzialnymi, wydeptanymi przez małe stopy pielgrzymów i malangów. To są tacy jurodywi, afgańscy jurodywi, boży szaleńcy, którzy przemieszczają się od jednego sanktuarium do drugiego. Ktoś w rodzaju, coś pomiędzy szamanem, joginem, mędrcem, szaleńcem, coś i derwiszem. Na styku? To są derwisze. To jest tradycja taka. Oni mają wiele postaci. Przede wszystkim kalandarze. To są takie bractwo starych kawalerów, można powiedzieć po polsku. Co jest nie do pojęcia też w kulturze islamu, gdzie celibat jest nie do przyjęcia, i te wszystkie ścieżki duchowe jednak przewidują przede wszystkim miłość cielesną między kobietą a mężczyzną, czyli szajchowie to są ojcowie wielkich rodów. Czym oni się zajmują, ci boscy szaleńcy? Tańczą, modlą się, prowadzą modlitwę zikru, czyli tej stałej modlitwy podobnej do mantr buddyjskiej i do modlitwy chrystusowej w religii. A ludzie zwracają się do nich z prośbą o pomoc, o jakieś wskazówki, o mądrość? To jest taka najbardziej zmysłowa droga. Oni nie udzielają rad jak szajchowie. Drogi inicjacji, na przykład w tarice Nachszbandia, są bardzo subtelne. To jest taka intelektualna ścieżka sufich. Kalandarowie to jest takie raczej bractwo wędrownych mędrców, tancerzy, szaleńców. Pojawiają się też malamatowie, to jest już taka najbardziej subtelna droga, niewidzialna. Jest to droga potępienia. Oni czasami są bardzo blisko sobie w pewnych swoich formułach, w których się wyrażają i prowokują społeczeństwo i wspólnotę wiernych, żeby wyjść jakby z takiego rygoru żeby wskazać jakby coś innego. To jest droga takiego koanu, można powiedzieć, muzułmańskiego, świecenia. Ich technika jest techniką tańca, głosu, dotyku, baraki, gestów, różnych magicznych gestów, które czasami mają swój arsenał, jak noże na przykład, takie, którymi wycinają w przestrzeni niewidzialną przestrzeń zła wokół człowieka. Są obecni w najbardziej takich miejscach świętych Afganistanu, takich węzłach, wokół których się skupia cała ta pobożna wiara afgańskiego ludu. To są zjaraty, to są właśnie te groby świętych, o których czasem nic nie wiadomo. Czasem wyrasta takie miejsce, nie wiadomo skąd, nie wiadomo czemu. To były te ścieżki sufich i ścieżki nomadów. Ścieżki mniejszości, o których najmniej wiadomo, ścieżki różnych pomniejszych grup muzułmańskich, jak na przykład Ahmadija. To jest taki najmniej znana i najbardziej prześladowana, a kompletnie ukryta droga sufich w Afganistanie. Większość wyznawców Ahmadii jest mordowana na przykład w Pakistanie, gdzie są większą wspólnotą. I siłą rzeczy to jest wejście w świat ludzi, kobiet czy mężczyzn, nie gra roli. Ponieważ jestem kobietą, jestem bliższa temu światu, ale jako gość mam dostęp do świata, do którego nawet afgańskie kobiety nie mają dostępu, więc to jest taka rola trochę androgeniczna pomiędzy, jak anioła. Monika Bułaj jest z nami. Jednym z tych miejsc, które pani odwiedziła podczas podróży po Afganistanie wielomiesięcznej, był korytarz wahański, taki specyficzny bardzo region, nawet dla Afganistanu, który sam w sobie jest specyficzny. Zamieszkały przez Wahów, przez szyitów, przez inne społeczności, różniące się podejściem właśnie do kobiet chociażby. To jest jedyne miejsce, gdzie nie widzę burki poza Iskaszimem, idąc na wschód, w stronę Chin. To jest jedyne miejsce Afganistanu, gdzie można się czuć spokojnie i te wszystkie burdy poza przełęczami, te wybuchy zdają się jakąś iluzją, jakimś strasznym snem. Świat poza światem? Tak, dociera, bo ponieważ w najuboższej chałupie znajdzie się co drugi, co czwarty, znajdzie się telewizor zasilany jakimiś bateriami. Więc on dociera. On dociera nawet czasem w języku, którego nie można zrozumieć, bo na przykład Kirgizowie często nie rozumieją języka Dari i języka pasztuńskiego, mówiąc w języku tureckim. Kirgizowie są sunnitami, Wahowie są szyitami. To jest świat zupełnie oddalony od zewsząd i starający się dzięki Aga Khan Foundation odzyskanie takiego ludzkiego wymiaru poprzez rekonstrukcję drogi, troskę o te domy, które stają się jednocześnie mieszkaniami dla przyszłych i ewentualnych turystów. To jest jedyne miejsce, gdzie mogą przybyć turyści, gdzie w dalszym ciągu jest praktykowany alpinizm, himalaizm na najwyższy szczyt 6-7 tysięcy metrów. To jest miejsce, gdzie kobiety mają zupełnie inną rolę w domach, w chałupach. I właśnie podziwiałam tę ich królewskość, kiedy rozkraczone nad ogniem, nad piec, nad tą peczką, która jest jakby centrum, tronem w czarnym domu Izmaelitów, dyrygowały tym całym światem, który bardziej przypominał w podziemnym, tym w swoim wymiarze, jakąś świątynię, mitry z namalowanymi gwiazdami na niebie. A gdzie dzieci, zwierzęta, kozy, ptaki wędrowne zawieruszone podczas zimy spały. Miejsce przepiękne, gdzie jest jakaś taka nadzieja na to, że ten cudowny, nieszczęsny kraj może kiedyś stać się czymś innym. Rzecz jasna, wojna dociera, Iskaszim jest takim już miejscem granicznym. Docierają to również talibowie, którzy nienawidzą Izmaelitów za ich odmienność, za ich tak zwaną herezję szyicką, bo szyizm jest herezją, a izmaelizm jest herezją w herezji. Za ich ryty, za ich ezoteryczne, za ich szacunek dla kobiet, za wiele rzeczy, zbyt wiele. Natomiast oni byli takimi właśnie haronami w tym przesmyku, w tym gardle, który podczas wielkiej wojny, rozgrywek między Imperium Rosyjskim i Wielką Koroną, został stworzony na użytek właśnie tych głównych partii jako taki kciuk wbity w Chiny. W tym momencie są w trakcie rozmowy z Chinami o stworzenie takiej autostrady, która przetnie te miejsce. Mówiąc szczerze, mnie to trochę cieszy, a bardziej niż cieszy, mnie to przeraża, bo widziałam przebite i zgwałcone święte góry Tybetańczyków w zachodnich prowincjach Chin, czyli w Amdo, tej historycznej ojczyźnie Tybetańczyków, którzy nie mają żadnego szacunku dla ziemi, więc trochę się lękam o to, co pozostanie z Kirgizów, z ich kultury wspaniałej. Jest to niewielka wspólnota, to jest 1200 dusz, resztka takiej wielkiej, takiego biblijnego eksodusu, który miał miejsce już w latach 30. z Rosji, potem z Rosji do Chin, z Chin, gdzie Mao znów chciał sedentaryzować, czyli osiedlać koczowników, wyruszyli na Wysoki Pamir. A stamtąd z kolei w przeddzień inwazji Rosjan do Pakistanu. Tam z kolei były zmuszone kobiety do burki, tam było strasznie, więc udało mi się uzyskać azyl nad Słonym Jeziorem Van w Rosji, gdzie, w Turcji, gdzie we wschodniej Turcji, gdzie dotąd żyje wielka wspólnota. Parę osób, parę takich rodzinnych plemion zostało i właśnie oni tam żyją, jak dochodzą wierności temu miejscu. Umierają, ponieważ większość z nich nie ma dostępu, wszyscy nie mają dostępu do opieki medycznej. Kobiety umierają w połogu, starsi umierają na choroby takie jak zapalenie płuc albo bronchit, zapalenie skrzeli. Maleńkie dzieci też umierają bardzo często, więc to jest jakby grupa, która z dnia na dzień traci ogromną ilość, ogromny procent mieszkańców, ale jednocześnie jest to miejsce, gdzie jak się dociera, mimo że jest zamknięte, jeszcze oddzielone tym baluardem granic od północy Tadżykistan, od południa Pakistan, które zresztą przemierzają nielegalnie, bo Pakistańczycy otwierają granice, od wschodu Chińczycy, a od zachodu Muralia Hindukuszu, które dzieli od Afganistanu. Jakoś tam dają sobie radę właśnie poprzez to oddzielenie. I to jest właśnie paradoks wielu afgańskich zamkniętych dolin, gdzie można przeżyć tylko dlatego, że się tak odizolowanym, że nawet talibom nie chce się tam zapuścić nosa. Każdy rozdział pani książki rozpoczyna się cytatem. Zwykle to jest jakiś fragment wiersza, jakaś sentencja. Nie tylko zresztą z regionu Azji Środkowej. I zatrzymałem się przy takim zdaniu. Dzisiaj zasypiasz przy opowieściach, jutro śpisz i stajesz się opowieścią. Jak pani sądzi, co pani opowiadają ci, z którymi się pani tam spotkała na swojej drodze? Afgańczycy, Pasztuni, Wachowie, Tadżycy. Jaką historię pani po sobie zostawiła? Jestem tego ciekawa. Nie? Bo my rozmawiamy teraz o nich, ale przecież oni o nas też mogą rozmawiać. Tak, ma pan rację, bo w końcu takie spotkanie to jest lustro i taki gość, taki przybysz podczas zimy, na przykład kirgijskiej, czy gdzieś w takim miejscu, gdzie dokąd nikt nie dociera, jest, na pewno zostawia ślad. Ja mam nadzieję, że coś dobrego i czułego. No, chodzi mi o tę czułość. Nie wiem. Mam kontakt z wieloma rodzinami w miejscach bardziej dostępnych. Tam, gdzie mogę wrócić, gdy wracam, przywożę zdjęcia. Teraz przywiozę książkę. Czasem się boję tych spotkań, dlatego że wiele osób z tej książki już umarło. I czasami jest to, generalnie moja cała praca to jest bitwa, to jest walka z czasem, który zaciera ślady po miejscach, które znikają. To są takie perły w kulturach, takie perły w przestrzeni, jak zastygły bursztyn. A jak w ogóle ta książka powstawała? Bo jest niezwykle gęsta, nie tylko jeśli chodzi o fotografie, których jest tutaj bardzo wiele, ale o same opisy, o te wrażenia, które pani przelewa na papier, czy to jest tak, że pani notuje na bieżąco, czy to jest tak, że człowiek musi wrócić i siada przy biurku gdzieś we Włoszech, w Polsce, gdzieś w drodze i te wspomnienia się spisuje? Jak to działa? Ja nie siadam, tylko stoję, ponieważ nie jestem w stanie wystać i tę książkę napisałam na stojąco. Naprawdę? Tak. I było tak zimno w moim domu, gdzie ogrzewam tylko drzewem na piątym piętrze w tieście bez windy, że aż zmarzły mi palce, ale zrozumiałam dopiero jak zobaczyłam te palce, bo nie było mi zimno. Ona mi rozgrzewała od wewnątrz. Ja ją przepisywałam po trosze z notatek, które pisałam podczas drogi. One były dla mnie takim wiernym moim towarzyszem podróży. One mi ogrzewały, one leczyły rozstania, przebudzenia tym alfabetem na opak, bo często wpisywałam słowa, których się uczyłam po drodze. Czasami zalał je deszcz i się rozpłynęły. Niestety używałam złego atramentu, złych jakichś starych długopisów. Rozpływało się to, ale potem pisząc zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę wychodzi mi naprzód coś, co już było we mnie, zanim usiadłam do napisania książki, które się owszem pojawiło już w notatkach, pojawiło się również z wielu lektur, bo czytałam przed wyjazdem, ale przede wszystkim po powrocie z wielką radością, jakby rozkoszując się jeszcze raz spotkaniem z autorami, którzy przebyli tę ziemię. Ale wtedy właśnie zdałam sobie sprawę, że to jest takie ciosanie jakby w kamieniu, by wydobyło się coś, co już było. I to ja mam wrażenie, że ta podróż, ona już zapisana była podczas drogi. Nur, zapiski afgańskie i Monika Buej. Bardzo dziękuję pani za rozmowę. Dziękuję panu. I dla państwa kilka egzemplarzy tej książki. Proszę dzwonić. 227 trójek. Satnia na tydzień lak smasu kurde na mnie na toki. Bylar yeah, it's one little humble world citizen called Toke alongside the reggae ambassador of Indonesia opening our bars. Young King, tell him about it. Open the world, shut the bars down and tell every boy and girl wake up the people all over town. Tell them say we moving. Yeah. Open the world, shut the bars down and tell every boy and girl wake up the people all over town. Tell them say we moving. I. a world citizen. Nobody come with the division. Me not believe in nations or religions. Same way me not believe in race, cause these are the things we facilitate killing and eliminate the bridge instead of building it. Isolate me apart in the images, separate in the parts of originals. Never eat in the art I'm bridging them. I believe in socialization. Of course it matters where you live, where you came from, the environment where you grow up, but a striking time where shape your behavior. So make we get rid of the papers. We not go let them break us to die. All together and courageous. See the world is connected. What goes around comes around. You throw up a storm and say it must come down. So every step that you take, a reaction awaits. So don't forget we tried and pond the same way. Open the world, shut the borders down, and tell every boy and girl, wake up the people all over town. Tell them say we moving, moving, moving, moving. Yeah, yeah. Open the world, down and tell every boy and girl, wake up the people all over town. Tell them say we moving, moving, moving, moving. Open the world and come up, lift the people them with music. Life could never be mastered, you and I forever students. Searching for meaning of what's really to be human. What's come around the world and turn it into ruins. Them riding an ego trip in the name of Allah or Elohim. Want the world to see through them evil lens. Black and white limited sight, them see no thing. Never see the spectrum, keep a match run. Peace deception, we keep a distance. Gideon come, tell me who could withstand. Show more love and the world will live long. No run to them, we are go see. W weekend Arabia Saudyjska ogłosiła, że na przedmieściach Rihadu wybuduje miasteczko rozrywki. Ma to być arabska odpowiedź na Las Vegas, jednocześnie wynik myślenia o przyszłości. W ostatnim czasie specjaliści wieszczą, że ceny ropy obecnie bardzo niskie. Przecież na długie lata nie wrócą do poziomu, który zapewniał Saudyjczykom błogie poczucie beztroski. Dlatego już teraz trzeba myśleć o innych źródłach dochodu, na przykład o przemyśle rozrywkowym. Pierwsza część saudyjskiego miasteczka rozrywki ma powstać w roku 2022. Trudno zgadnąć, po ilu latach zwrócą się koszty jego budowy. Thank you. Tak się złożyło, że mój antarktyczny wyjazd z połowy lutego zbiegł się z kilkoma innymi wyprawami, które rozpoczynały się w podobnym czasie. Jedną z nich była wyprawa Mateusza Waligury i Michała Dzikowskiego do Kaszmiru i nowe polskie przejście Czadaru, tak zwanej lodowej drogi. A była to tylko pierwsza część przedsięwzięcia podzielonego na trzy części, przy czym nad każdą z nich unosi się jedna wspólna myśl: zobaczyć i doświadczyć miejsc, które za chwilę mogą przestać istnieć. Mateusz Waligura jest z nami, witaj. Witaj, Paweł. Wróciłeś z tarczą czy na tarczy? I na tarczy, i z tarczą. To najpierw może na tarczy. Na tarczy z tego powodu, że warunki w Himalajach indyjskich w tym roku były niecodzienne w pewnym sensie. Potężne opady śniegu sprawiły, że najpierw Michał Dzikowski, z którym byliśmy w Himalajach, nie mógł przez 5 dni wylecieć z New Delhi do Leh, stolicy regionu Ladakh, w którym chcieliśmy rozpocząć wyprawę, bo wszystkie loty były odwoływane. A następnie przez 5 kolejnych dni, w związku z tymi samymi konsekwentnymi opadami śniegu, nie dostawaliśmy pozwolenia na wstęp na lodową drogę. Ze względów bezpieczeństwa, rozumiem. Dokładnie tak. Ze względu na te obfite opady śniegu powstało bardzo dużo lawin, które połamały powierzchnię lodu, w związku z czym nie udało nam się finalnie dotrzeć do tego miejsca, do którego planowaliśmy. Natomiast materiały, które przywieźliśmy i historie, po które pojechaliśmy, sprawiają, że mogę z pełną świadomością powiedzieć, że wróciliśmy jednak w pewnym sensie starczą. Przypomnijmy, Czadar, przejście między wioskami, przejście w Kaszmirze, w północnych Indiach, przejście zimowe, które prowadzi przez zamarzniętą rzekę Zanskar. Zanskar jest rzeką, która łączy dwa indyjskie regiony. Jeden o tej samej nazwie, czyli Zanskar, i drugi Ladakh. Zimą, kiedy wysokogórskie przełęcze zasypuje śnieg i stają się nieprzyjezdne, jedynym sposobem przemieszczania się pomiędzy tymi regionami jest marsz po zamarzniętej rzece. Która staje się drogą w tym momencie. Która staje się lodową drogą i ta tradycja wędrówki tą lodową drogą nazywa się Czadar. No dobrze, to teraz wróciłeś z tarczą, słucham. Wróciłem z tarczą z tego powodu, że w ramach tego projektu Before It's Gone... Bo tak się nazywa całe przedsięwzięcie złożone z trzech elementów. Tak się nazywa. Nazwaliśmy je trochę na opak po angielsku z tego powodu, że historie, które chcemy opowiadać, nie mają ograniczeń językowych. Chcemy uczynić te historie globalnymi. Chociaż ja wolę tłumaczyć nazwę tego projektu jako Dopóki tam są. I pojechaliśmy tam z tego powodu, że rząd indyjski buduje nową drogę prowadzącą wzdłuż wąwozu, którym płynie Zanskar. I zgodnie z naszymi przekonaniami przed wyprawą budowa tej nowej drogi miała zakończyć tę wielosetletnią tradycję wędrowania tą rzeką. Jakież było nasze zdziwienie, kiedy nasz tłumacz, Stanzin Tundop, tłumacz języka Ladaki, stwierdził, że droga, jak to bywało w innych miejscach na świecie, przyniesie konsekwencje dobre i złe, trudne do przewidzenia w tym momencie. Natomiast Czadar, ta tradycja wędrówki Czadarem, przestanie istnieć z powodu coraz cieplejszych zim. I to nie droga zakończy wędrówkę, tylko ocieplenie klimatu. Kiedy 20 lat temu po raz pierwszy przeszedł przez Czadar, największym problemem jego i współtowarzyszy był fakt zbyt grubej pokrywy lodowej, w związku z czym nie mogli dostać się do wody, aby przyrządzać posiłek i picie. A obecnie Czadar w wielu miejscach jest połamany przez opady śniegu, nie zamarza w wielu z miejsc i wydaje mi się, że jego dni... jestem pewien, że jego dni są policzone. Kwestia tego, kiedy ten koniec nastąpi. Rozmawialiśmy także z innymi mieszkańcami Zanskaru i Ladaku, którzy pracują jako tragarze tych wypraw komercyjnych. Muszę przyznać, że bardzo pomocne było 6 butelek rumu, w które się zaopatrzyliśmy wówczas. I tak jak dla naszego tłumacza, dla Stanzina Tundupa, dla wielu z nich, wędrówka Czadarem zimą jest jedyną możliwością zarobienia na utrzymanie swoich rodzin. W Himalajach indyjskich zimą nie ma zbyt wielu turystów, przyjeżdżają tam raczej latem, więc zima to jest okres, kiedy mogą zarobić tylko transportując ładunki przez zamarzniętą rzekę, więc pytanie, czy pojawienie się nowej drogi i związane z tym konsekwencje nie pozbawią ich pracy zimą, bo wielu z nich, nawet gdyby chciało prowadzić dalej te prace, na przykład przemierzając tę drogę nowo budowaną zimą busem i tworząc swoistego rodzaju transport kołowy, nigdy nie będzie miał takiej możliwości, bo nie będzie ich na takiego busa stać. I to są te negatywne konsekwencje, które przyniesie im nowa droga. Poza tym napływ nowych idei, nowych ciuchów. Już teraz mieszkańcy Zanskaru coraz rzadziej ubierają na siebie wełniane płaszcze, które nazywają się gontrze. Nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć, jakie to przyniesie konsekwencje i oni też się tego obawiają, ale jednocześnie patrzą z optymizmem w przyszłość. W technicznych opisach, które czytałem dotyczących Czadaru, ta trasa oceniana jest jako trudna. Dla wielu hinduskich turystów, którzy wybierają się na Czadar i całe swoje życie spędzili w Bombaju albo w New Delhi, wyprawa zakrawa na niezłe ekstremum. Natomiast dla nas, dla Michała, który dwukrotnie wspinał się na Nanga Parbat zimą, albo dla mnie, który też jakieś swoje doświadczenia podróżnicze już ma, nie stanowiło to wielkiego wyzwania, jeśli chodzi o trudności, ale też nie takie jest założenie tego całego projektu. Nie jedziemy, żeby dokonywać wyczynów. Jedziemy po to, żeby opowiadać historię. To jaką historię przewiozłeś? Jaką przywieźliście? Przywieźliśmy cały szereg historii, z których chyba najciekawsza jest ta, jak na przestrzeni lat zmieniała się wędrówka tą drogą i co tak naprawdę zmienia budowa drogi i zmienia ta nowa poszlaka dla nas, bo prawda była dla nas brutalna. My jadąc tam nie spodziewaliśmy się, że cieplejsze zimy docierają także w Himalaje, bo kto z nas na co dzień zawraca sobie głowę jakąś małą himalajską rzeką. Spotkaliśmy jednego mnicha, jednego lamy, który od 37 lat nieprzerwanie każdej zimy przemierza czadar i przebył tę drogę już ponad 150 razy. Z nim rozmawialiśmy zarówno o ociepleniu klimatu, ale też o tej Zanskar Highway, jak ją szumnie nazywają, o tej drodze. Tej drodze budowanej. Tej drodze budowanej, którą my też mieliśmy okazję jechać busem i mamy doświadczenia z drogą śmierci w Boliwii. Michał kilkukrotnie przemierzał Karakorum Highway i te nasze przeprawy, jeśli chodzi o poziom adrenaliny, nie są w ogóle porównywalne z tym, czego doświadczyliśmy tam w Zanskarze, bo ta droga, choć nazywana highway, jest tak naprawdę wąską nitką, na której ledwie mieści się jeden bus. I w momencie, kiedy przemierza się ją w opadach śniegu, zimą, w burzy śnieżnej, bez łańcuchów na kołach, no to... Wtedy serce pompuje krew szybciej? Wtedy Michał po raz pierwszy przeżegnał się na wyprawie. Nigdy więcej, ani nigdy później tego nie robił, więc dało mi to do myślenia. Niestety skończyły nam się zapasy rumu, więc musieliśmy trzymać nasze nerwy na uwięzi. Za niecały miesiąc wyruszamy do Peru na kolejną wyprawę, która będzie się nazywać Victorinox Capacunan. I nie będzie to prawdopodobnie ostatnia wyprawa tego projektu, bo planujemy jeszcze trzecią na koniec roku. A co będzie się działo w Peru? A w Peru będziemy iść drogami inkaskimi, które liczą ponad 500 lat, przetrwały nieraz w stanie nienaruszonym do dzisiejszych czasów i nazywają się właśnie Capacunan. Wychodzimy z Cusco, dawnej stolicy Inków, a zmierzamy do Machu Picchu. I tutaj po raz kolejny może pojawić się wątpliwość wyczynu takiej wyprawy, ale podkreślam to po raz kolejny, nie robimy tego dla wyczynów. Pod taką piękną okładką, jaką jest bez wątpienia Machu Picchu, chcemy przemycić przekaz dotyczący topniejących andyjskich lodowców. Specjalnie wytyczyliśmy trasę w ten sposób, aby przejść obok najwyższej góry pasma Cordillera Vilcabamba, która nazywa się Apus Alcantay, najświętszej góry Inków, żeby udokumentować, jaki jest obecnie poziom lodowców na tym szczycie. I kiedy za 20 lat wyślemy tam nasze dzieci z tymi fotografiami, to one będą mogły kontynuować nasz projekt, porównując, jak bardzo te lodowce odeszły w zapomnienie. Mateusz Waligura, dzięki. A do Peru kiedy? Do Peru 3 maja. Słuchali Państwo audycji Świat z lotu Drozda. Wioletta Myszkowska, Michał Jakubik i Paweł Drozd. Dziękujemy. W oczekiwaniu na kolejny wtorek o 15:00 proszę zajrzeć na facebookowy profil audycji. Po 16:00 Robert Canterite i zapraszamy do Trójki. Do usłyszenia, dobrego popołudnia.